Imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya jioni ya leo tunayoanza kwa muhtasari wake. Mwanafunzi wa shule ya msingi apotea katika mazingira ya kutatanisha Rumonge. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi waramikia pesa 2000 wanazotozwa kisa kuhalalisha hati za makubaliano ya mkopo. Hatua ya bomoa bomoa yatekelezwa jijini Bujumbura, huku kukionekana majengo yanayolengwa lakini kusiko na dalili yoyote ya utekelezaji wa hatua hiyo. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Inosabi Wanimana. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyoyabivuze. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Speaker wa baraza la Senate anaomba shirika la kuhudumia wakimbizi shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF kuchangia ili mradi wa baraza hilo wa kupiga vita mimba za mapema shuleni uendelee hata na mradi wa kulisha watoto shuleni ufikishwe nchini kote. Amewasilisha ombi hilo Jumatano hii alipokuwa amempokea kwa mazungumzo mwakilishi wa UNICEF nchini Burundi. Na wafanyabiashara wa vinywaji vya kiwanda Brarudi, sukari na simenti mkoani Mwaro wanaomba kutopandisha kiholela bei ya bidhaa hizo. Gavana wa mkoa huo ameomba hayo katika mkutano wa viongozi tawala, vyombo vya usalama na wafanyabiashara kwa bidhaa hiyo uliofanyika kwenye makao makuu ya mkoa huo Jumatano hii. Gavana huyo anafahamisha kuwa kutaandaliwa fomu inayoonyesha mzunguko wa bidhaa hizo. Mwanafunzi mmoja wa shule ya msingi ya Mugomere ya pili mjini Rumonge amepotea katika mazingira ya kutatanisha tangu Jumanne asubuhi. Taarifa kutoka Rumonge zinasema kuwa mwanamke mmoja alimchukua shuleni lakini walipomfuata alitoweka na kukosa alikoenda. Uongozi wa elimu tarafani Rumonge na wazazi wanaomba usaidizi wa polisi katika kutafuta mtoto huyo. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi wanaopata mkopo wanalipia pesa 2000 kwa kila mwanafunzi zinazotozwa na uwakilishi wao ukidai zinalipwa mthibitishaji wa hati za makubaliano ya mkopo huu. Wanafunzi hao wanaweza kuwa sheria ya mkopo haizungumzii kwamba ni sharti karatasi zisainiwe na mthibitishaji. Uwakilishi wa wanafunzi unasema kuwa unahusika tu na zoezi la ukusanyaji wa pesa lakini kuwa hauhusiki na utozaji wake. Jando je ilakoze. Wanafunzi hao wa chuo kikuu cha Burundi wamiliki na mkopo walalamikia wawakilishi wao juu ya ukusanyaji wa pesa 2000 kutoka kila mwanafunzi kwa kuthibitisha nyaraka zinazohusiana na makubaliano kuhusu mkopo huo. Wanasota kidole wawakilishi wa wanafunzi wanaokusanya pesa hiyo. Wanafunzi hao wanaeleza kuwa uthibitisho wa hati haujawekwa katika sheria inayodenga mkopo huo. Licha pesa hiyo, wanafunzi hao pia waeleza kuomba pesa kama hiyo kwa ununuzi wa vifaa vya kuhifadhi faili. Juu ya madai hayo, Jonas Musavyimana, mwakilishi mkuu wa wanafunzi, anaonyesha kuwa shughuli hiyo ni ya kibinafsi kwa kila mhusika na mkopo huo na kwamba jukumu la uwakilishi limepunguzwa katika kuhimiza kukusanya nyaraka hizo. Kuhusu pesa wasemayo itakayokusanywa kwa ununuzi wa vifaa vya kuhifadhi faili, analikanusha akifahamisha badala yake kutumaini ni utumiaji wa teknolojia ya kisasa ili kurahisisha mchakato wa kupata hati hizo. Kuhusu swala hilo linalohusiana na uthibitishaji wa nyaraka zinazohusiana na makubaliano ya mkopo huo, usimamizi wa ofisi inayosimamia mikopo imeahidi kujieleza katika habari zetu za baadaye. Isanganiro. Naam, taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio za Radio Isanganiro. Hatua ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya kuamuru kubomolewa kwa nyumba zilizojengwa kinyume na sheria inatekelezwa katika mitaa tofauti jijini Bujumbura. Hata hivyo, baadhi ya maeneo yaliyotembelewa na wenzetu wameshuhudia majengo yanayohusika na hatua hiyo kama vile benki, hoteli na makanisa, lakini bila hata hivyo dalili yoyote ya utekelezaji wa hatua yenye. Jama Livia Nengi na Kumana ametembelea maeneo tofauti na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika kata ya Buyenzi, kuanzia barabara ya kwanza hadi barabara ya 25, raia wanaitikia wito wa kutilia manane hatua iliyochukuliwa na waziri wa mambo ya ndani ya kubomoa nyumba ambazo zilijengwa kando na barabara. Unapopanda mtaa wa Buiza, hususan kwenye barabara iliyobatizwa Avenue de l'Université, jukumu hilo la kubomoa majengo yaliyojengwa kinyume na sheria laendeshwa vema, ila kinachoshuhudiwa eneo hilo ni nyumba za hoteli kama vile Mombasa Hotel pamoja na Downtown Hotel ambazo hazifanyi chochote kwa kutilia manane hatua hiyo. Hali kuna muna hiyo katika mtaa wa Nyakabiga ambapo baadhi ya raia wanajihusisha na kubomoa kwa hiari yao nyumba zao, ila kuna wale ambao wanapuuzia, hususan wakazi wa barabara ya 4 na barabara ya 5. Unapoelekea kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura kwenye barabara la taifa nambari 1 ukianzia mahara kunapotambulika Gardinor kuelekea hadi kwenye mzunguko wa barabara unaotambulika iwabo abantu, raia wanaitikia wito wa waziri wa mambo ya ndani, ila baadhi ya hoteli pamoja na tawi la shirika la mawasiliano Lumitel la kaskazini hakuna kinachofanyika. Hali kiwa ni kama hiyo mtani Kamenge, ambapo kando na soko la Kamenge kuna shuhudiwa jengo ambalo linajengwa kwa sasa ambalo liko karibu sana na barabara. Ukiendelea barabara hiyo kufika kwenye shule la msingi la Vimari, raia hawajibiki vilivyo kwa kubomoa nyumba hizo. Raia ambao hawakupenda kutamuka kwenye vinasa sauti zetu wanamtaka waziri wa mambo ya ndani kuhamasisha wale ambao wanapuuzia hatua aliyochukua ili wote waheshimishe hatua bila upendelevu wowote. Naam. Kutoka jijini Bujumbura hadi nchini kati maanake katikati mwa nchi, watu watatu wamewawa akiwemo mwalimu na kukutwa maiti ndani ya wiki tatu mkoani Karosi. Hadi sasa hawajatambulika waliotekeleza mauaji hayo. Vyombo vya usalama na sheria nasema kuwa uchunguzi unaendelea ili kutambua sababu na waliotekeleza uhalifu huo. Watu wanne tayari wamekamatwa wakihusishwa na visa vya mauaji hayo. Taarifa ya Blaise Pascal Kararumi utaisikia katika sauti ya Ome Nduwayo. Maiti ya mmoja mawatao watatu waliokotwa mwezi huu wa Juni mkoani Karusi ilikuwa imefungwa kamba kwenye miguu pamoja na kwenye mikono, kama anavyobaini afisa polisi mkoani humo. Ni mwanaume mwenye umri wa miaka 34, mkazi wa kijiji Gasasa, tarafa Gitaramka, mkoani Karusi. Siku hiyo hiyo, polisi ilimkamata mtendaji wa kijiji na kiongozi wa vuguvugu la vijana Imbonerakure kijijini hapo kiupelelezi, kama anavyojuza afisa Bizimana Donatien. Anaeleza kuwa mtu huyo alipotea tangu Jumatano wiki iliyopita. Wiki hiyo hiyo, maiti ya mwalimu mmoja anayefundisha shuleni Gatonde tarafani Nyabikere mkoani Karusi iliokotwa sehemu za Gihinga tarafani Shombo, na waliomuuia sehemu hiyo hawakujulikana. Kabla ya hapo, tarehe 6 kuliokotwa maiti nyingine ya mwanaume mwenye umri wa miaka 44 ambaye alikatwakatwa kwa panga na kuokotwa kando ya barabara kijijini Gasera tarafani Mutumba. Viongozi wa polisi na viongozi wa sheria kimkoa wanaeleza kuwa upelelezi unaendelea ili sababu za mauaji hayo zifahamike. Harerimana Francois, kiongozi wa mahakama mkoani Karusi, anajuza kuwa watu wanne walikamatwa, ila kwamba hakuna aliyekamatwa kwa kesi ya mauaji ya mwalimu. Anajuza kuwa kwa ushirikiano na viongozi wa serikali za mtaa pamoja na raia, upelelezi unaendelea ili wahusika wakamatwe na waadhibiwe kisheria. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, waasi zaidi ya 100 wamejisalimisha kwa wanajeshi wa serikali katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, Kanali William Amis ameliambia shirika la habari la AFP kuwa waasi 134 wakiwa na silaha zaidi ya 70 wamejisalimisha kwa wanajeshi katika mji wa Kichanga, kilomita 120 kutoka mji wa Goma. Jeshi nchini humo linasema miongoni mwa waasi waliojisalimisha ni wale kutoka kundi la FDLR, kundi la wapiganaji la Kihutu kutoka Rwanda, lakini pia wengine kutoka kundi linalojiita Nyatura Abazungu wamejisalimisha. Imebainika kuwa kiongozi wa kundi la Nyatura Abazungu, Jamari Bonane, yupo kwenye mazungumzo na serikali ili kujisalimisha pia. Na taarifa iliyotolewa na bunge la Uganda inasema kuwa bunge hilo litafungwa kuanzia wiki ijayo tarehe 28 Juni, Jumapili hadi tarehe 11 Julai ili kusafisha majengo ya bunge. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mkurugenzi wa mawasiliano na masuala ya umma katika bunge hilo, Chris Ubore, anasema uamuzi ulichukuliwa ili kuzuia jengo hilo kuwa kitovu cha maambukizi kwa sababu ya idadi kubwa ya watu wanaolitembelea. Taasisi hiyo ilikuwa na matukio muhimu makuu tangu mwezi Mei, miongoni mwake ikiwa ni kusoma kwa bajeti na hotuba ya hali ya taifa ambayo hutolewa na rais. Mamia ambao walihudhuria matukio hayo wametakiwa kufanya vipimo vya corona. Waliopatikana na maambukizi wametakiwa kujitenga wenyewe. Na watu kadhaa wameripotiwa kujeruhiwa na wengine kuuawa katika shambulio la ndege za kijeshi katika mji Togoga katika jimbo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, serikali ya Ethiopia imekuwa ikipigana na waasi katika jimbo hilo kwa miezi minane. Mapigano yameongezeka katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, huku wapiganaji wa Tigray People's Liberation Front wakiteka miji na vijiji. Madaktari katika hospitali kuu ya Tigray Mekele wanasema kuwa wanawatibu makumi ya watu akiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 2 aliyejeruhiwa katika shambulio la anga siku ya Jumanne, lakini wahudumu wa matibabu wanasema wamezuiwa kufika eneo la shambulio ili kusaidia walioachwa nyuma. Mwisho wa taarifa ya habari ya jioni ya leo. Usikose kuendelea kufuata vipindi vingine vya Radio Isanganiro vinavyoendelea hapa kutoka studio. Mimi Romuald Niyoyifuze.